शुक्ल यजुर्वेद काणोशाखिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में सप्तम मंत्र देख रहे थे। तेह आसन्न प्राणम उचुह, आसन्न प्राणम उचुह, तो प्राण को कहे, प्राण उनके लिए उद्गान किया, देवत असुर लोग उनका पूर्व संस्कार वश प्राण को भी पाप से विद्ध करने के लिए आए और ऐसे ही नाश हो गए, जैसे पत्थर में आघात होने पर ये लोष्ट अर्थात मिट्टी का ढेला का अवस्था होता है, ऐसे ही हो गए। जो इस प्रकार की उपासना करता है वो भी प्राण रूप को प्राप्त करता है, उसका जो शत्रु होते हैं वो सब नाश हो जाते हैं, इस प्रकार मंत्र में कहा गया। आगे टीका में, बागादीनाम अग्न्यादि भावापत्ति वचनेन तत्संगतस्य यजमानस्य देवता प्राप्ति आसुर पापम ध्वंसस्य फलम इति उक्तम। तत्र पूर्वकल्पीय यजमानस्य अतिशयशालित्वात् यथोक्त फलवत्त्वेपि मेदानीतनस्य एवं इत्याशंक्य भवति इत्यादि श्रुतिम अवतारयति। बागादीनाम अग्न्यादि भावापत्ति, बागादि व्यष्टि भावना को प्राप्त कर लिए थे पाप से विद्ध होकर के, अभी प्राण को आश्रय करके समष्टि भावना को प्राप्त करने से अग्न्यादि भावापत्ति, अग्न्यादि हो गया समष्टि भाव, तो अग्न्यादि भावापत्ति वचनेन कथनेन ऐसे प्रकार कहने से, अभी बाघ जब समष्टि भाव को प्राप्त कर लिया तद उपहितस्य, बाघ उपहितस्य तत्संहतस्य, संहतस्य अर्थात उपहितस्य, दस नंबर टिप्पणी दिए, तत्संहतस्य तद उपहितस्य, तो बाघादि उपहित हो गया यजमान, तो यजमानस्य देवता प्राप्ति, यजमान भी समष्टि रूप को प्राप्त कर लिया। और आसुर पापम ध्वंसस्य, आसुर पापम ये ध्वंस भी हुआ, समष्टि रूप को प्राप्त कर लिया अर्थात पापम बेष्टि भावना नाश हो गया, पापम अर्थात बेष्टि भावना, बेष्टि भावना नाश हो गया। फलम इति उक्तम, ये फल हुआ ऐसे कहा गया। तत्र पूर्वकल्पीय यजमानस्य, अभी पूर्व पक्ष शंका ला रहे कि पूर्व कल्प में जो यजमान था वो अतिशयशालित्वात्, उसमें सब सामर्थ्य था, वो इस प्रकार के उद्गित उपासना करके यथोक्त फलवत्व भी वर्तमानिक प्रजापति रूप को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। किंतु न इदानी तनस्य एवं, आजकल के जो यजमान है उनको ये सामर्थ्य नहीं होगा, वो सब समष्टि भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इति आशंक्य। सिद्धांत कहते हैं कि भवति इत्यादि श्रुति, भवति आत्मना, तो इस प्रकार के मंत्र, तो भवति आत्मना परा च अस्य द्विषण भ्रातृव्यो भवति, आज भी वही होगा, अगर वो कर्म वही करेगा तो फल आज भी वही होगा। भाष्य में यथा पुराकल्पेन वर्णित, पुराकल्प अर्थवाद, अर्थवाद चार प्रकार के होते हैं, प्रशंसा निंदा पुराकल्प परकृति। प्रशंसा निंदा ये तो प्रसिद्ध है, वायु विक्षेप इष्ठा देवता, ये प्रशंसा किया जाता है, वायु दैवत कर्म का स्तुति के लिए। निंदा किया जाता है, बर्हिषि रजस रजतो न देयम, बर्हिष याग में रजत का दान नहीं करना चाहिए, ये निंदा हो गया, ये भी अर्थवाद है। अर्थवाद अर्थात स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है और किसी में तात्पर्य है, बर्हिषि रजतम न देयम ये वाक्य का तात्पर्य किस में है, कहते निंदा में तात्पर्य है, वाक्य का अर्थ में स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार तृतीय प्रकार होता है पुराकल्प, पूरा कल्प में ऐसे हुआ था, ये भी एक अर्थवाद है। जैसे यहाँ हो गया, पूरा कल्प में जो यजमान है वो उद्गित उपासना करके समष्टि भाव को प्राप्त किया था। चतुर्थ प्रकार हो गया परकृति, परस्य कृति इति परकृति, अर्थात वो उसने ऐसा किया था, तो प्रजापति ने ये कर्म करने के लिए बपाम उदखित अर्थात उसमें बपा चर्बी इसका आहुति देना है, और मिला नहीं तो प्रजापति अपना बपा उखाड़ लिया, तो इस प्रकार की प्राचीन प्रवण नामक कर्म करने के लिए तथा प्रजापति अपना बपा निष्कासन कर लिया, अर्थात ये कर्म का प्रसिद्धि कहने के लिए, इसको कहते हैं परकृति। प्रशंसा निंदा प्रशंसा निंदा पूरा कल्प परकृति वो तो निंदा निंदा का वाक्य है। ये सब चार प्रकार के होते हैं। कहाँ किस प्रकार के सब वाक्य होता है? प्रशंसा में वायुर्वेक्ष पिष्ठा देवता, निंदा में बरीशी रजतम न देयम, पूरा कल्प अभी जो चल रहा है द्वया प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च, ये पूरा कल्प है। परकृति जो प्राचीन प्रवण नामक कर्म करने में प्रजापति आत्मनो बपाम उदखिदत, ये है परकृति। अच्छा पूरा कल्प परकृति में परक अर्थ करेंगे सामने का जो है उसकी महिमा बढ़ाने के लिए अब स्वयं कृति करें। ना परकृति अर्थात परस्य कृति इस प्रकार कहते हैं। कहीं कहते हैं ना कि ये कुप का जल राजा भी पान करते हैं। यह राजा का कृति, कृति अर्थात राजा का कर्म को कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? किसी में एक प्रसिद्धि दिखाने के लिए। इसी प्रकार के प्राचीन प्रवण नामक कर्म को करने के लिए प्रजापति अपना शरीर से चर्बी बपा निष्कासन कर लिया, तो अर्थात वो कर्म की प्रसिद्धि कहना यह तात्पर्य है। इसके लिए परकृति के द्वारा उसने किया था ये कर्म, इस प्रकार के। तो अर्थात तो कहीं किसी में तात्पर्य दिखाने के लिए वाक्य किंतु व्यवहार करते हैं अलग, वो वाक्य का स्वार्थ अलग है किंतु लक्षण से इसमें तात्पर्य होता है ये प्रकृति, ये भी सब अर्थवाद होता है। वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता तो प्रसिद्ध है ये, अर्थात वहाँ कर्मपरक वाक्य है कि वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम, भूति ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो चाहता है वो वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलोभन करे। तो किंतु भूति चाहता है किंतु कर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, उसके लिए ये वाक्य आगे है कि वायुर्वेग क्षेपिष्ठा देवता, क्षेपिष्ठा शीघ्रगामी, शीघ्रगामी अर्थात शीघ्र फल देने वाला है। तो वायु देवता का कर्म करेंगे तो फल शीघ्र मिल जाएगा, अब वो उत्साहित हो जाएगा। इसको अर्थवाद अर्थात प्रशंसा करके उसमें प्रवृत्त करवा देते हैं, इति कर्तव्यता कहते हैं। अच्छा आगे यथा पूरा कल्पेन वर्णितः, पूरा कल्प ये अर्थवाद ये जो चल रहा है अभी, पूरा कल्प श्रुति में, ये श्रुति वाक्य है सर, श्रुति में वर्णित। पूर्व यजमानो अतिक्रांत कालिक, पूर्व यजमान था, अभी तो वो प्रजापति बना हुआ है तो पूर्व यजमान है, इसलिए कहते हैं अतिक्रांत कालिक, वर्तमान नहीं है अभी तो वो प्रजापति है। अतिक्रांतम कालम यस्य अतिक्रांत कालिक, टीका में यथा कल्पना प्रकारेण पूर्व जन्मस्थो यजमानः शास्त्र प्रकाशितम वर्तमान प्रजापतित्वं प्रतिपन्नो यथा इति संबंध। पूर्व कल्पना प्रकारेण पूर्व जन्मस्थो यजमान, जैसे पहले व्याख्यान आया है पूर्व जन्म में यजमान था, शास्त्र प्रकाशितम वर्तमान प्रजापतित्वं, शास्त्र के द्वारा ये मतलब सिद्ध किया जाता है कि वो कर्म करके वर्तमान प्रजापति को प्राप्त कर गया है, ये शास्त्र के द्वारा प्रकाशित है, शास्त्र कहता है प्रजापतित्वं प्रतिपन्नो यथा, जैसे प्रजापतित्व को प्राप्त किया। अगे ठीक है, मैं पूर्व यजमान इति अस्य व्याख्या अतिक्रांत कालिक इति, भाष्य में है पूर्व यजमान अतिक्रांत कालिक, ये व्याख्यान व्याख्या है। पूरा कल्पम एवं दर्शयति, पूरा कल्प कैसे ये श्रुति में वर्णित है भाष्य में, पूर्व यजमान अतिक्रांत कालिक एताम एव आख्यायिका रूपम श्रुतिम दृष्ट्वा तेनैव क्रमेण बागादि देवताः परीक्ष्य ताश्च अपोह्य आसंग पापमा आस्पद दोषवत्वेन अदोषास्पदं मुख्यं प्राणं आत्मत्वेन उपगम्य बागादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिच्छिन्नात्मा भीमानं हित्वा विराज पिंडाभिमानं बागादि अग्न्याध्यात्म विषयं वर्तमान प्रजापतित्वं शास्त्र प्रकाशितं प्रतिपन्नस् तथैव अयम् यजमानस् तेनैव विधिना भवति। प्रजापति स्वरूपेण आत्मना परा चस्य प्रजापतित्व प्रतिपक्ष भूत पापमा द्विषन भ्रातृव्यो भवति। इतना लंबा वाक्य हो गया। एतावता एतावता अर्थात पुराकल्प में जैसे एतामेव एतामेव एताम पुराकल्पे वर्णिताम आख्यायिकाम आख्यायिका रूप है। द्वया हो वा प्राजापत्या ये आख्यायिका है। ये श्रुति को देख करके तेनैव क्रमेण उसी क्रम से तेनैव क्रमेण टीका में दिया श्रुति उक्तेन इति। पहले बाग को कहा, आगे घ्राणेन्द्रिय को कहा, आगे चक्षु श्रोत्र मन, इस प्रकार के क्रम से सब तेनैव क्रमेण जैसे श्रुति में कहा गया। तो आगे भाष्य में तेनैव क्रमेण बागादि देवताहा परीक्ष। बागादि देवताहा क्या विभक्ति हो जाएगी फिर? द्वितीय बहुवचन। उनको परीक्षा करके सब असफल हो गए। ताश्च अपोह्य वो सबको फिर त्याग कर दिया। वो यजमान ने ये सबसे होगा नहीं तो क्यों त्याग कर दिया? आसंग पापमास्पद दोषवत्वेन अपोह्य। आसंग जो पाप पाप का आस्पद हो गए, आस्पद अर्थात तो आश्रय हो गए, यही उनमें दोषवत्व आ गया, दोष आ गया। ये इसी हेतु से अपोह्य अपोह्य अर्थात त्यक्त निराकरण करके दोषास्पदम मुख्यम प्राणम आत्मत्वेन उपगम्य दोष अदोषास्पदम पापम आसंग दोषवत्वेन उनको अपोह्य और अदोषास्पदम मुख्य प्राण मुख्यम प्राणम मुख्य प्राण दोषास्पद नहीं है उसको आत्मत्वेन उपगम्य अर्थात उसी का उपासना करके मैं ही मुख्य प्राण हूँ। इस प्रकार के बागादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिच्छिन्नात्माभिमानम हित्वा। बागादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिच्छिन्न मैं शरीर हूँ तो इसी प्रकार की जो अभिमान है उसको हित्वा यजमान प्राण उपासना करके मैं प्राण रूप हूँ। प्राण अर्थात समष्टि हिरण्यगर्भ उस रूप हूँ। तो आध्यात्मिक जो परिच्छिन्न आध्यात्मिक शरीर शरीर पिंड मात्र परिच्छिन्न जो आत्मा अभिमान मैं शरीर हूँ इस प्रकार के अभिमान को हित्वा त्याग करके वैराज पिंडाभिमानम वैराज पिंड अर्थात समष्टि पिंड में अभिमान परिच्छिन्न पिंड से अभिमान छूट जाना समष्टि में अभिमान होना। इसलिए हमारा जीवन में जितने सारे कार्य होता है हम कितने इस दिशा में चलते हैं ये तो उपासना करने के लिए यजमानों को कह रहा है जो कि यजमानों को एक गृहस्थ होगा। हम लोग जो कपड़ा बदलते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि मेरा हर काम तो होना चाहिए कि समष्टि के लिए कभी भी व्यष्टि भावना तो आना नहीं है। समष्टि जब पूरा पूरा हो जाएगा आगे फिर समष्टि का भी अतीत हो जाएगा। किसी प्रकार के अर्थात पूर्ण निष्काम जीवन में होना चाहिए किंतु क्योंकि सकाम होगा तो बंधन होगा। वैराज पिंड अभिमानम बागादि अग्न्याद्यात्म विषयम बागादि सब अपना जो परिच्छिन्न अभिमान था बागादि बागाद्य अग्न्यादि गौकार छूट गया पुराने में ठीक है। बागादि अग्न्याद्यात्म विषयम वर्तमान प्रजापतित्वम बागादि अग्न्यादि रूप को समष्टि रूप को प्राप्त किए और जो यजमान है वो प्राण रूप को समष्टि रूप को प्राप्त किया। वर्तमान प्रजापतित्वम शास्त्र प्रकाशितम प्रतिपन्न शास्त्र प्रकाश करता है ऐसे उपासना करने से ये होगा शास्त्र प्रकाशित प्रतिपन्नस जैसे वो हुआ था पूरा कल्प में तथैव अयम यजमानस ये अयम यजमान जो इस प्रकार की उपासना करेगा तेनैव विधिना उसी विधि से तेनैव विधिना टीका में दे दिया तेनैव विधिना श्रुति प्रकाशितेन क्रमेण श्रुति जैसा क्रम कहा है मुख्य प्राणम आत्मत्वेन उपगम्य इति शेष जैसे श्रुति कहा है उपासना के द्वारा मुख्य प्राण को आत्मत्वेन उपगम्य उपगम्य अर्थात प्राप्य मैं मुख्य प्राण हूँ इस प्रकार के मुख्य प्राण अर्थात समष्टि होता है तो समष्टि भाव को ये प्राप्त करके तेनैव विधिना आगे भाष्य में भवति आगे मंत्र में है भवति आत्मना तो भवति भवति अर्थात प्रजापति स्वरूपेण जब समष्टि का उपासना करेगा अपने में समष्टि बुद्धि होगा, व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से आगे अर्थात सारे आकार को अतिक्रम कर जाना। प्रजापति स्वरूपेण आत्मना, मंत्र है भवति आत्मना, अर्थात प्रजापति स्वरूपेण भवति, प्रजापति स्वरूप हो जाता है समष्टि रूप। और दूसरा पराच अस्य प्रजापति प्रतिपक्ष भूतस्य पापमा द्विषन भ्रातृव्यो भवति। अस्य उपासकस्य पर जो द्विषन भ्रातृव्यो, द्विषन भ्रातृव्य कौन है, कहते हैं प्रजापतित्व प्रतिपक्ष भूत, ये जो प्रजापति हो रहा है तो इसका जो विरोधी है जितने सारे वो सब पराभवंत भवती अर्थात वो सब पराजित हो जाते हैं। परा च, च कहने से भवती पराभवती। अस्य उपासकस्य प्रजापति प्रतिपक्ष भूत, अपना स्थिति जो प्रजापति स्थिति उसका विरोधी जितने है पापमा, पाप सब कौन है, कहते हैं द्विषन भ्रातृव्य, वो जो पाप है सब भ्रातृव्य है, तो भ्रातृव्य किंतु द्विषण भ्रातृव्य, सभी भ्रातृव्य द्विषण नहीं होते हैं, तो जो भ्रातृव्य द्विषण है तो वो सब अर्थात द्वेष करने वाले, द्वेष करने वाले। टीका में पूर्व पक्ष कहते हैं कि भ्रातृव्य कह दिए, भ्रातृव्य उतने ही से तो हो जाएगा, क्योंकि भ्रातृव्य जो होता है भ्रातृव्य अर्थात जो सौतेली का लड़का को भ्रातृव्य कहते हैं तो वो तो शत्रु होता है, कहते हैं क्यों सभी भ्रातृत्व शत्रु होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए द्विषण दिया विशेषण। तो ये नित्य दुष्ट, दुष्ट दिया होगा, द्वेष्टा, द्वेष्टा द्वेष करने वाला, त्रिश प्रत्यय हो गया, द्वेष्ट्री प्रथमांत हो गया द्वेष्टा। टीका में सपत्नो भ्रातृव्यस तस्य द्विषण इति कुत विशेषण, पूर्व पक्ष कहता है कि जो भ्रातृव्य वो सपत्न, सपत्न अर्थात सपत्नी का पुत्र को मतलब उसका माता का जो सपत्नी, सपत्नी का पुत्र शीतला भाई कहते हैं, तस्य द्विषण इति कुत विशेषण, पूर्व पक्षी बोलता है उसका द्विषण क्यों विशेषण देते हैं, अर्थात पूर्व पक्षी का बुद्धि में है कि सब तो द्विषण होंगे ही होंगे इसलिए और फिर क्यों विशेषण देते हैं, तो अर्थ पूर्व पक्ष कहता है टीका में अर्थत्वात् द्वेषस्य इति आसन, वो तो अर्थवत्वात ना अर्थत्वात सिद्ध, सिद्धत्वात द्वेषस्य, अच्छा अर्थ, अर्थ सिद्धत्वात, अगर आप भ्रातृव्य कह दिए उसी से ही अर्थ सिद्धत्व हो गया कि द्विषण है, जो भ्रातृव्य होता है द्विषण होगा, द्वेषस्य इति आशंक्य, तो पूर्व पक्ष आशंका करने से सिद्धांत कहता है भाष्य में यह तो अद्वेष्टापि भवति कश्चित् भ्रातृव्य, भ्रातृव्यो भरतादि तुल्य यस्तु इंद्रिय विषय आसंग जनित पापमा भ्रातृव्यो द्वेष्टाच, क्योंकि अद्वेष्टापि कश्चित् भ्रातृव्यो भवति, कोई भ्रातृव्य होता है जो कि अद्वेष्टा होता है, द्वेष नहीं करने वाला होता है, कैसे कहते हैं भरतादि तुल्य, ये भ्रातृव्य है किन्तु कोई द्वेष करने वाला ऐसा नहीं है। और यस्तु इंद्रिय विषय आसंग जनित पापमा, इंद्रिय का विषय के साथ इंद्रिय विषय में आसंग करके जो पाप हुआ वो तो भ्रातृव्य है और द्वेष्टा भी है, सभी भ्रातृव्य द्वेष्टा नहीं हो जाएंगे, भरत भ्रातृव्य है द्वेष्टा नहीं है, किंतु ये जो पाप हुआ वह भ्रातृव्य है और द्वेष्टा भी हानि करवाने वाला है, इसलिए द्विषण पाप भ्रातृव्य विशेषण दिया गया। टीका में तस्य द्वेष्टित्व नियमे हेतु मह, तस्य तस्य अर्थात जो इंद्रिय विषय आसंग जनित पापमन, जो पाप हुआ, पाप जो होता है वो द्वेष्टा ही है, उसमें नियम है, वो तो कभी अद्वेष्टा नहीं होगा। भाष्य में पारमार्थिक आत्मस्वरूप तिरस्करण हेतुत्वात, ये पाप क्या हुआ, व्यष्टि भावना को प्राप्त करवाया, व्यष्टि भावना को प्राप्त करने से क्या होगा, कहते पारमार्थिक जो आत्मस्वरूप है असंग कूटस्थ, ये भावना को नाश कर दिया, तो कहते ना आत्मा सत चित आनंद अनंत है, ये अनंत का अनुभव क्यों नहीं होता है, कहते सचित का तो अनुभव होता है, मैं हूँ और जानता हूँ, सचित का तो अनुभव होता है, किंतु ये अनंतत्व का अनुभव नहीं होता है, इसलिए आनंद का भी अनुभव नहीं होता है, आनंद अनंत परस्पर का अर्थात अनुपूरक है, परिच्छेद अनुभव होने से आनंद की अनुभव नहीं होगा, जितना जितना अपरिच्छिन्न बोध आएगा उतना उतना आनंद के अनुभव होगा। पाप के चलते परिच्छिन्न बोध होता है तो दुख होता है, आनंद नहीं होता है। पारमार्थिक जो आत्मस्वरूप जो अपरिच्छिन्न रूप है असंग कूटस्थ, उसका तिरस्करण हो जाता है पाप के चलते। रजस तमस ये सब परिच्छिन्न बुद्धि करवाते हैं। स च परा भवती, स स भ्रातृव्य, वो भ्रातृव्य परा भवती विशीर्यते, शीर्ण नाश को प्राप्त करते हैं। लोष्टवत प्राण परिस्वंगात, जो उपासक है वो प्राण का, अच्छा प्राण परिस्वंगात प्राण के साथ संबद्ध होने से, प्राण के साथ आकर के वो लोग जो आघात प्राप्त हो गए तो होने से परा भवती विशीर्यते, अथवा लोष्टवश्च पराभवती विशीर्यते लोष्टवत प्राण परिसंगात, प्राण के साथ उनका आघात होने से, प्राण के ऊपर वो जो विद्ध करने के लिए आए उससे ये नाश हो गए। अथवा उपासकस्य प्राण परिसंगात ये सब पराभूत हो गए, उपासक जो प्राणात्मना को प्राप्त कर लिया तब ये सब नाश हो गए, अथवा प्राण के साथ इनका आघात होने से ये सब नाश हो गए। प्राण परिसंगात का दोनों प्रकार के अर्थ ले सकते हैं, उपासक प्राण भाव को प्राप्त किया, नहीं तो ये सब जो असुर हो गए ये प्राण के साथ आघात प्राप्त होकर के नाश हो गए। टीका में अच्छा आगे भाष्य में और रहेगा, कस्य एतत् फलम् इति आह, ये जो पारमार्थिक रूप को समष्टि रूप को प्राप्त कर लिया ये फल किसका होता है, कहते हैं य एवं वेद मंत्र में है, वेद अर्थात उपास्ते, तो जो इस प्रकार की उपासना करता है तो समष्टि प्राण में हूँ इस प्रकार की उपासना करता है। टीका में अपरिच्छिन्न देहवत अपरिच्छिन्न देवतात्व, अपरिच्छिन्न देवतात्व अत्र पारमार्थिक आत्मस्वरूपम विवक्षितम तत् तिरस्करण कारणत्वात् उक्त पापमनो विशेषणम् अर्थवदिति शेषः। अपरिच्छिन्न देवतात्वम् यहाँ पारमार्थिक आत्मस्वरूप ये कहना चाहते हैं। भाष्य में जो पारमार्थिक आत्मस्वरूप कहा गया इसका अर्थ हो गया कि अपरिच्छिन्न देवता रूप, समष्टि देवता रूप, ये यहाँ विवक्षित है। तत् तिरस्करण का कारण हो गया ये पाप, पाप होने से समष्टि भाव नहीं रहेगा, जितना पाप हो उतने अधिक व्यष्टि भावना मेरा मेरा करता रहेगा। तत् तिरस्करण कारणत्वात् उक्त पापमनो विशेषणम अर्थवत, इसलिए ये पाप के लिए भ्रातृव्य शब्द कह करके आगे द्विषण विशेषण दिया, ये सार्थक हुआ क्योंकि अपरिच्छिन्न भाव को नाश करता है ये। अच्छा यह एवं वेद कहा गया फल उसी को होगा, जैसे यद आग्नेयो अष्टाकपालो निर्वपेद इतिवत, यह एवं वेद इति प्रसिद्ध अर्थ उपबंधे अपि विधि परम वाक्यम, यद आग्नेयो अष्टाकपालम निर्वपेत, जो अग्नि देवता के लिए आठ कपालों में निर्वपन करके हबीर प्रदान करता है, कपाल कपाल तो ये जो मिट्टी में बनाया जाता है ना आधा कपाल कहते हैं, उसमें ये बनाते हैं जो पिष्टक कहते हैं, पिष्टक इत्यादि जो हबीर दान करने के लिए इतिवत, तो यहाँ यो आग्नेयो अष्टाकपालम निर्वपेत, यहाँ ये एक विधि वाक्य है, कहते हैं इतिवत, जैसे वहाँ है पांच नंबर टिप्पणी भवती इति पदशेष। अच्छा आग्नेयो अष्टाकपाल भवती इस प्रकार की कितिवत, तो आग्नेयो अष्टाकपाल भवती ये एक प्रसिद्ध वाक्य है, अग्नि देवता के लिए आठ कपाल होता है, कहते हैं आठ कपाल होता है ठीक है होने दो, तो हमको क्या करना है, कहते हैं वो भगवती है किंतु यहाँ तात्पर्य है कि जो अग्नि देवता के लिए आठ कपाल हवि ये प्रदान करता है, तो वहां कोई साक्षात विधि पद नहीं दिखने पर भी वो एक अग्नेय अष्टा कपाल भगवती ये एक विधि वाक्य है, ये कर्म को कहता है, तो कहे कि भगवती है भगवती तो जैसे उत्तराखंड है गंगा भगवती, ये कोई विधि वाक्य तो नहीं है, इसी प्रकार भगवती होने से विधि वाक्य नहीं होना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं भगवती होने पर भी वो एक विधि वाक्य है, इति बहुत जैसा वहां है य एवं वेद इति प्रसिद्धार्थ उपबंधे अपी प्रसिद्धार्थ उपबंध छह नंबर टिप्पणी दे दिया प्रसिद्धार्थक पद संबद्धत्वेपि य एवं वेद ये प्रसिद्ध अर्थात जो इस प्रकार की जानता है उपासना करता है किंतु ये कोई विधि नहीं है जो इस प्रकार की उपासना करता है उसका ये फल होता है समष्टि भाव को प्राप्त कर जाता है और उसका शत्रु सब नाश हो जाते हैं। तो ये तो है कि प्रसिद्ध अर्थ को कह दिया तो कहते हैं कि इतिबद्ध जैसे आग्नेय अष्टाकपाल भवती एक प्रसिद्ध वाक्य प्रसिद्ध परक वाक्य दिखता है किंतु विधि है इसी प्रकार की य एवं वेद इति प्रसिद्धार्थ संबद्ध संबद्ध वाक्य होने पर भी विधि परम वाक्यम ये एक विधि पर वाक्य विधि य एवं वेद तो वेद ये लट का रूप होने पर भी अर्थात य एवं विद्यात जो इस प्रकार की उपासना करेगा न सिद्धांत कह रहे हैं। पूर्व पक्षी का शंका हुआ कि इसमें तो शंका दिखाया नहीं पूर्व पक्षी का है कि ये एक विधि है ना ये एक प्रसिद्धार्थ तो कह देते हैं जो इस प्रकार की करता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं इस प्रकार नहीं ये एक विधि वाक्य है प्रसिद्धार्थ में जो उत्तराखंड गंगा वर्तते इसमें कोई विधान नहीं कोई क्रियापर्क नहीं है तो किंतु ये क्रियापर्क ये एवं वेद ये क्रियापर्क है अर्थात अनुष्ठान पर्क है हाँ जो इस प्रकार की उपासना करता है क्योंकि वेद का अर्थ लट है ये विधि होने के लिए लिंग होना चाहिए लिंग लोट होना चाहिए तो ये शंका का निराकरण करते हैं विधि परम वाक्यम लट में विधि नहीं होता है हाँ विदो लटो वा ये वेद विदतुहु विदुहु इस प्रकार के ये लट लकार में अनलादय स्युहु विदो लटो वा लट में भी नलादय हो जाएंगे विधि परम वाक्यम अतश्च एवं विद्यात इति विवक्षितम वेद का अर्थ विद्यात विदलिंग का रूप है ये वास्तविक विद्यात अर्थात उपासित इति विवक्षितम इति अभिप्रेत्य आह यहाँ ये उपासना का विधान है भाष्य में यथोक्तम प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्यते पूर्व यजमान वद इत्यर्थ य एवं वेद वेद का अर्थ उपास्ते उपास्ते का अर्थ यथोक्तम प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्यते प्राण ही मैं हूँ इस प्रकार की जिसको निश्चय हो जाता है पूर्व यजमानवत जैसे पूर्व कल्प में यजमान करके अभी प्रजापति हुआ आज भी जो इस प्रकार करेगा वो भी प्रजापतित्व को प्राप्त करेगा कहते हैं बहुत लोग करेंगे कहते हैं बहुत लोग करने से भी जो सबसे ऊंचा होगा उसी को ही प्राप्त होगा कहते हैं प्रतियोगिता में बहुत लोग आते हैं किंतु जो सबसे श्रेष्ठ होता है वही प्राप्त करता है कहते हैं बाकी सब कहते हैं जो प्राप्त किया वो बाकी सबको जला दिया बाकी सबको जला दिया अर्थात तो कहते हैं बाकी कोई प्राप्त नहीं कर पाए ये हो गया कि वो सब जल गए तो उनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है हमें आगे जो मंत्र आ रहा है पूर्व पक्ष उसके लिए शंका दिखा रहे हैं फलवत प्रधान उपास्ते उक्तत्वात् प्रधान उपासना प्राण प्राण का उपासना कह दिया गया फल भी कह दिया गया प्रजापति रूप समष्टि रूप को प्राप्त करेगा व्यष्टि भावना से मुक्त हो जाएगा तो फलवत प्रधान उपास्ते फल वाला प्रधान का उपास्ति कह दिया गया ते हो उचु इति इत्यादि उत्तर वाक्यम गुण उपास्ति आगे जो वाक्य आता है ते हो उचु को नु सो अभूत ये जो आगे वाक्य पूर्व पक्ष कहता है कि ये गुण विधि है अर्थात गुण का विधान करेगा क्योंकि प्रधान उपासना तो हो गया जैसे अग्निहोत्रम जुहोती ये प्रधान कार्य हो गया आगे दधना जुहोती इसके द्वारा दधि रूप को गुण का विधान हो रहा है ये हवन का विधान नहीं कर रहा है। इसी प्रकार के पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रधान उपासना का विधान हो गया आगे उस उपासना में कुछ गुण को कहते हैं तो ते हो उचु रीति आदि उत्तर वाक्यम गुण उपास्ति परम कुछ गुण का विधान यहाँ कहा जाएगा गुण का उपासना करने के लिए कहा जाएगा इति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि गुण का उपासना या नहीं है गुण विशिष्ट गुणी का उपासना कहा जाएगा अर्थात ये भी प्रधान उपासना ही है गुण का गुण मात्र का उपासना नहीं है। भाष्य में फलम उपसंहृत्य अधुना आख्यायिका रूपमेव आश्रित्य आह फलम उपसंहृत्य जो इस प्रकार की उपासना करता है वो भी समष्टि भाव को प्राप्त करेगा इस प्रकार कह करके अधुना अभी आख्यायिका रूपमेव आश्रित्य श्रुतिर आह श्रुति आख्यायिका रूप से अभी कह रहा है, आख्यायिका रूप धारण करके श्रुति कह रही है। तो क्या कहेगी? कहेंगे ये गुण उपासना नहीं है, गुण विशिष्ट गुणी उपासना, इसलिए प्रधान उपासना ही है, इस प्रकार कहेगी। टीका में आगे पृष्ठा में फलवंतम प्रधान विधिम उक्त्वा संप्रति आख्यायिकामेव आश्रित्य गुण विशिष्टम प्राण उपासनम आह अनंतर श्रुति रीत्यर्थ। फलवंत फल वाला प्रधान विधिम समानाधिकरण है, प्रधान विधि जो कि फल वाला कह दिया गया समष्टि भाव को प्राप्त करता है। उक्त्वा संप्रति आख्यायिकामेव आश्रित्य आख्यायिका को आश्रय करके गुण विशिष्टम प्राण उपासनम, केवल गुण का उपासना नहीं है, पूर्व पक्ष कहता था गुण उपासना, सिद्धांत कहते नहीं गुण विशिष्ट प्राण उपासना, प्राण मुख्य है प्रधान है उसका उपासना। आह कहता है अनंतर श्रुति इति अर्थ संको उत्तरत्वेन उत्तर ग्रंथम अवतारयति। तो सिद्धांति अभी तक कहा नहीं कि ये गुण विशिष्ट गुणी उपासना बोल करके, पूर्व पक्ष खाली कह दिया कि गुण उपासना है, सिद्धांति अभी शंका कर दिया, सिद्धांति उसका उत्तरत्व न आगे का वाक्य कह रहा है। कौन सा विधि बोलते हैं गुण विशिष्ट विधि कुछ है? गुण विशिष्ट विधि एक है विधि होती है। हाँ गुण विशिष्ट विधि गुण विधि से अलग, गुण विधि से गुण विधि में केवल गुण का विधान होता है। तो जैसे दधना ज्योति वहाँ हवन का विधान नहीं है, केवल दधि मात्र का विधान है, किंतु जिसको अग्निहोत्रम जुहोति इसमें कोई गुण का विधान नहीं है, केवल कर्म मात्र का विधान हुआ। और कहीं होगा कि सोमेन यजेत, यह जैसे दधना जुहोति कहने से इसी प्रकार सोमेन यजेत ये भी कहेंगे कि ये भी एक केवल गुण विधि हो जैसे दधना जुहोति जैसा हुआ। कहते दधना जुहोति के लिए अन्य कर्म उत्पत्ति वाक्य है कि अग्निहोत्रम जुहोति, इसलिए दधना जो होती केवल गुण विधि हो जाएगा, किंतु सोमेन यजेत के लिए अन्य कौन सी कर्म पर विधि वाक्य नहीं है, इसलिए सोमेन यजेत ये अर्थात कर्म मतलब कर्म विधि वाक्य भी होगा गुण विधि वाक्य भी होगा, इसलिए एक विशिष्ट विधि होगा। इसी प्रकार यहाँ भी ये अर्थात विशिष्ट विधि कहते हैं, गुण विशिष्ट गुणी का विधान करेंगे इसको विशिष्ट विधि कहा जाता है। उसके प्रकार करेंगे विधि के तो कितने होंगे विधि का? हाँ ये गुण विधि और प्रधान विधि उस आधार पर दो होता है, अन्य आधार पर चार होगा। तो ये अर्थात अपूर्व विधि विनियोग विधि प्रयोग विधि अधिकार विधि इस प्रकार की चार विधि लाते हैं। ये हम सोच रहा था कि होली के बाद ये चलेंगे योग सूत्र, किंतु नहीं चलेंगे, पहले मीमांसा चलेंगे, ताकि मीमांसा का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। तो योग सूत्र तो अलग है, अर्थात वो तो केवल जो वेदांत विचार में नहीं चल के थोड़ा बहुत अन्य साधन भजन मतलब ध्यान धारणा करेंगे उनके लिए अधिक उपकारी है, किंतु जो हम लोग वेदांत विचार में लगेंगे हम लोग को मीमांसा का अधिक जरूरी है, इसलिए होली के बाद तो हम लोग चलेंगे उसका अर्थ संग्रह चलेंगे। ये समय जिस समय चलते थे सांख्य चलते थे। अभी शंका उत्तरत्व न, पहले शंका करके आगे ग्रंथ क्यों आ रहा है इसको दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्ष कहा कि ये तो गुण विधि है, तो सिद्धांत कह दिया कि ये आख्यायिका रूप को आश्रय करके सिद्धांत कहता है। तो आगे पूर्व पक्ष शंका करता है अकस्मात, अर्थात ये गुण विशिष्ट गुणी विधि क्यों होगा, क्यों गुण विधि नहीं होगा, इस प्रकार शंका होने से कस्माच्च हेतुर बागादीन मुक्त्वा मुख्य एव प्राण आत्मत्वेन आश्रयितव्य इति। बागादीन को त्याग करके मुख्य प्राण को आत्मत्वेन आश्रय करना, अर्थात मैं मुख्य प्राण हूँ, मैं ये व्यष्टि परिच्छिन्न बागादी नहीं हूँ, इस प्रकार की क्यों करना चाहिए, क्यों कहना चाहिए? तद उपपत्ति निरूपणाय, इसका इसके लिए तर्क अर्थात युक्ति निरूपण करने के लिए आगे का ग्रंथ आ रहा है। क्यों हम बागादि को छोड़ करके समष्टि में जाएं, क्यों व्यष्टि को छोड़ करके समष्टि में जाएं, क्योंकि व्यष्टि भावना ये अर्थात बद्ध भावना, तो श्रुति सर्वदा कहेगी कि बद्ध से मुक्ति के दिशा में चलना है, तो मुक्ति के दिशा में मुक्ति समष्टि नहीं है और समष्टि से भी अतीत है, किन्तु पहले व्यष्टि से समष्टि को जाना पड़ेगा, तो इसी को कहते हैं व्यष्टि से समष्टि को जाना है, उसके लिए युक्ति देते हैं, युक्ति निरूपण करेंगे कि समष्टि को जाना है व्यष्टि को त्याग करके। निरूपण आय यस्माद अयम बागादिना पिंडादिनाम च साधारण आत्मा, यस्माद अयम अभी किसका उपासना करेंगे, प्राण का, तो अयम अयम प्राण बागादिनाम पिंडादिनाम च साधारण आत्मा, ये जो प्राण है बागादिनाम अर्थात इंद्रिय, पिंडादिनाम अर्थात शरीर अर्थात कार्य करण संघात का आत्मा, वही इनको सत्ता मतलब ये बल देने वाला प्राण ही ये कार्य करण संघात को चलाता है, उनका आत्मा है। इति एतम अर्थम आख्यायिकया दर्शयंती आह श्रुति, दर्शयंती सतरंत श्रुति आख्यायिका के द्वारा श्रुति ये दिखा रही है कि जिससे बल प्राप्त करके ये वागादि पिंडादि सब कार्य परक होते हैं वो जो प्राण हो गया ये उनका आधार है, अर्थात विभाग आदि और इंद्रिय कार्यकरण संघात का वो आधार है, इसलिए उसी का ही उपासना करना चाहिए। ठीक है, हमें तद पद का अर्थ आगे देते हैं। अच्छा तद अर्थ तस्मात, अच्छा तस्मात उपपत्ति, अच्छा तद का अर्थ तस्मात, ठीक है, हमें कहते हैं तत्शब्द तस्माद अर्थ है, अर्थात तस्मात तस्य नहीं तस्मात, क्योंकि आश्रय करना है प्राण को इसलिए युक्ति खोजना है तस्मात, अर्थात क्यों आश्रय करना है इसलिए युक्ति खोजना है। ठीक है, मैं जो आख्यायिका हो जाएगी वो प्राण को श्रेष्ठ तो दिखा रही है, दिखा रहा है, तो प्राण को क्यों श्रेष्ठ दिखाएगा, एक तो दिखा दिया कि बाकी सब पाप से विद्ध हो गए ये नहीं हुआ, ये तो एक बात हुआ, दूसरा यह कि बाकी सब लोग जो अपना व्यष्टि भावना से मुक्त होकर के समष्टि भावना को प्राप्त हुए किसको आश्रय करके, प्राण को आश्रय करके, इसलिए प्राण वो सब का आश्रय भी हो गया, एक तो है प्राण पाप से असंग है और दूसरों का आश्रय भी होगा, वास्तविक यही दिखाना चाहते हैं कि जो पाप से असंग होगा वो ही दूसरों का आश्रय होगा, इसलिए कहते हैं जगत कल्याण करना है तो ज्ञानी ही कर सकता है क्योंकि वो असंग है, आज जो संघ है वो जगत कल्याण क्या करेगा, जो संघ है वो जगत कल्याण करने जाएगा तो खाली मार पीट तोड़ फोड़ ही करेगा, क्यों कहेगा ये हमारा है वो हमारा नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगा, समष्टि भावना उसमें नहीं रहेगा, इसलिए कहते ना अज्ञानी स्थावक ही सारे ये विश्रृंखला का कारण हो जाते हैं अज्ञानी। आगे ठीक है, मैं विशुद्धत्वस्य उक्तत्वाद हेत्वंतरम जिज्ञास्यम इति द्योतयितुम च शब्द, विशुद्ध ये प्राण है वो तो पहले से कह दिया गया था, विचार हो गया था, अभी हेत्वंतरम जिज्ञास्यम अन्य हेतु कहना है, प्राण का उपासना क्यों करेंगे, एक तो हो गया विशुद्ध पाप संग नहीं हुआ, अभी दूसरा भी कहते हैं और हेतु भी कहते हैं, इति द्योतयितुम च शब्द, च शब्द कहाँ आया भाष्य में पूर्व पृष्ठ में, कस्माच्च कस्माच्च हेतुर, तो कस्मात हेतुर और च कहते हैं, अर्थात एक हेतु तो पहले हो गया था अभी दूसरा हेतु किस हेतु से। टीका में करणानाम कार्यस्य तदवयवानाम च प्राणो यस्माद् आत्मा व्यापकस्तस्मात् स एव आश्रयितव्य इति उपपत्ति निरूपणार्थम तस्य व्यापकत्वमिति एतम अर्थम आख्यायिकया दर्शयन्ति श्रुतिर हेत्वंतरम आह इति योजना। करणानाम, करणानाम का अर्थ इंद्रियाणाम, कार्यस्य कार्यस्य तथा शरीरस्य और तद अवयवानाम च शरीर का जो अवयव है ये सबका, यस्मात् प्राणो आत्मा अन्वय हो जाएगा, यस्मात् करणानाम कार्यस्य तद अवयवानाम च आत्मा प्राण, ये सभी का आत्मा है प्राण, आत्मा अर्थात उनको सबको बल देने वाला, इसलिए प्राण आत्मा व्यापक, आत्मा शब्द का अर्थ व्यापक, यस्माद् आत्मा व्यापक, आत्मा शब्द का अर्थ ही व्यापक, ये शरीर इंद्रिय से व्यापक है ये प्राण, तस्माद् इसलिए ये सब जब लय हो जाते हैं प्राण किंतु चलता है सुसुप्ति में कहते हैं, तस्माद् स एव आश्रयितव्य, जो अधिष्ठान है आश्रय है वही आश्रय को ही आश्रय करना है, इति उपपत्ति निरूपणार्थम, तर्क निरूपण करने के लिए। तस्य व्यापकत्वम, तस्य कस्य व्यापकत्वम, प्राणस्य, प्राणस्य व्यापकत्वम अर्थात प्राण व्यापक है। इति एतम अर्थम आख्यायिकया दर्शयन्ति श्रुति, दिखाती हुई श्रुति हेतुअंतरम आह, दर्शयन्ति सत्रंत हो गया, दिखाती हुई हेतुअंतरम आह इति योजना कहना है। तत्शब्द तस्मादर्थे, भाष्य में जो तद उपपत्ति निरूपण आया कहते हैं तस्मात उपपत्ति निरूपण, आश्रय करना है इसलिए उसके लिए हेतु भी देना है, युक्ति भी देना है क्यों आश्रय करना है। अगर ठीक है, प्राण से आत्मत्वादि व्यक्ति कर्तुम आख्यायिका श्रुति विभजते, प्राण आत्मा है सभी का, प्राण से आत्मत्वम, प्राण आत्मा है, ये व्यक्ति कर्तुम दिखाने के लिए आख्यायिका श्रुति विभजते, जो आख्यायिका आगे जो और बाकी कथा आ रहा है उसको विभाग करके दिखाते हैं। प्राण से प्राण वायु, वायु प्राण का वास्तविक क्या है ना, वाहक, अर्थात वायु प्राण को लेना आना करता है, वायु को आश्रय करके प्राण चलता है, प्राण शक्ति है, वायु उसका मतलब कहते हैं कैरियर जैसा कहते हैं, बहने वाला ट्रांसपोर्टर वो है वायु। आगे मंत्र पूर्व पृष्ठ में, तेह उचुहु को नु स्व अभूत यो न इत्थम असत्त इति अयम आस्य अंतरिति सो अयास्य अंगिरसो अंगानांगि रसः। तेह उचु, अभी देवता लोग सब अपना समष्टि भाव को प्राप्त कर लिए, अब कहते हैं ना कि जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, जब पराजित होने के बाद फिर किसी को आश्रय करके जीत करके जब सब इकट्ठा हो गए, तेह उचु वो लोग सब विचार किए, को नु स वो कौन है अभूत, को अर्थात कुत्र, को अर्थ कुत्र, सह पुत्र अभूत वो कहाँ है था, यो न इत्थम असक्त, जो हम लोगों को इस प्रकार की असक्त, असक्त संज धातु का लुंग का रूप है, संज आगे सिच आगे त, संज अनिट है, सिच का झलोझली से लोप हो जाएगा तो संज के पर में त रहेगा, त रहने से त गीत हुआ आत्मनिपद होने से, गीत होने से संज का नकार अनिदितम से, अनिदितम से लोप हो जाएगा सत्त, अट आगम हो जाएगा असत्त, असत्त लुंग का रूप है, अट संज सीच त, इथम असत्त अर्थात हमको इस प्रकार की संग करवा दिया, संग करवा दिया अर्थात देवत्व ने संग करवा दिया, पहले हम लोग सब परिच्छिन्न हो गए थे, अभी हमको अपरिच्छिन्न करा करके देवत्व से संग जो करवा दिया वो कहाँ था, तो अभी कहते हैं कि इति अयम आस्य अंतर मुख के अंदर में, तो आस्य अंतर होने से उसको अयास्य आंगिरस कहा गया, आस्य के अंदर हुआ तो अयास्य कह दिया गया, तो आंगिरस क्यों कहते हैं, अंगानांग ही रस, अंगानांग ही रस, कार्यकरण संघात का वो आत्मा है, व्यापक है, रस है, उन्हीं का बल देने वाला है, इसलिए ये मुख्य प्राण को अयास्य आंगिरस कहा गया, आस्य भव इति अयास्य अंगानाम रस इति आंगिरस, अयास्य आंगिरस इस नाम से उसका उपासना करना चाहिए। ना ना ये मंत्र पूर्व पृष्ठा में है ना, 106 पृष्ठा में मंत्र, यही मंत्र का ही व्याख्यान, अभी तक तो अवतरणी का देख रहे थे, अभी ये मंत्र है। अस्य भव अस्य हो जाएगा और अयकार तो गतो कर देंगे, अयका, अच्छा थोड़ा आगे भाष्य में देखना होगा, थोड़ा उसको देखा नहीं ना, तत्र वहाँ होता है तो वहाँ अयम अयम आश्य अंतर इति आश्यम, अयम आश्य इति अयास्य, इसी प्रकार के तस्मात् प्राणो अयस्य यस्मात् अयम् अन्तराकाशे भागादि आत्मतः विशेषमनाशित तस्मात् स प्राणो अयस्य, अच्छा अयम् आस्य इति अयस्य, अयम् को लिया आगे दिया है आगे पृष्ठा में, अयम् आस्य इति अयस्य, ठीक है आज यहाँ तक। बागादि स्मरन्ति ही लोकवद, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तेह तेह आज आगे दो दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वरदरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमगत व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चतुर्दशी कोई एक दिन छह है मैं देखा।